नारायण नारायण नारायण सब भाई लोग बहना यहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ हमारा घर नहीं है। ये भीतर बात बैठी हुई है, कोई याद नहीं करते, इनको स्मरण नहीं करते। सत्य बात बची हुई है कि हमारा घर नहीं है। ऐसे ही अपने घरों में मानना चाहिए, ये हमारा घर नहीं है। यही थोड़ी देर बैठे हैं, सत्संग का समय हो जाएगा तो वो जरूर जाएंगे। ऐसे ही जब समय उम्र हो जाएगी तो वहां से हो जाएंगे। तो वो हमारा स्थायी घर नहीं है। स्थायी घर तो वो है, न तो वासित सूर्यो न सुशंको न पाओगा यदि नंते तद धाम पर वो मेरा परम धाम है, जहाँ जाकर के वे लौट कर नहीं आते। जिनसे लौट कर आते हैं वो परम धाम नहीं होता, वो हमारे घर नहीं होता। तो जैसे यहाँ बैठे सब, हम बैठे हुए भी भीतर में एक बात धसी हुई थी, स्वाभाविक। कोई कहने की सुनने की इत्यादि करने की बात नहीं है, स्वाभाविक कि हमारा घर नहीं है। यहाँ सत्संग करने के लिए आए हैं, सत्संग के लिए बैठे हैं, सत्संग हो जाएगा सब देंगे। ऐसे ही संसार में हम रहते हैं तो हमारी बारी यहाँ है, जब तक रहते हैं और पर यहाँ से चलने की बारी आ जाए चल देंगे। ये कोई हमारा स्थायी घर नहीं है, ये बात सच्ची है। इस बात को दम रहने से आदमी को बड़ा फायदा होता है। यहाँ ही समझिए ना, मत भूले मन मोह में भानु भले पीव, क्यों न बैठो संग्राम के तो ऊँडी देकर नीव। ऊँडी देकर नीव यहाँ फोटो रख के ना कर आगे अठे कुंडे में देला अठे कैसे रहेगा, अठारह कैसे होगा, अठे कुंडे में देला चौदह सोलह से जोड़ में ऋतु जीव मन भूले मन मन भूले पीव लगे जो असली गांव गांव वही है जो वन का है, न तो बासी सुई हो न सुसंग हो। क्योंकि मई वहां सो जीव लोग है, जीव लोग में जीव मेरा ही अंश है, तो मेरा धाम है वही धाम है इसका। उस धाम के सिवाय मेरा धर्म नहीं, अगर आप उसे छोड़ अपना घर नहीं है। आगन उम्र लोक होगा पुनरावर्तन होना ब्रह्म लोक तक ऊंचे से ऊंचा ब्रह्म लोक, आ ब्रह्म लोक का पुनरावर्तन, वहां से भी पुनरावर्तन आने वाले जाने वाले है। ये स्थायी लोग वहां भी नहीं है, तो वहां तक कोई अपना घर कहीं नहीं है। ये गलती होती है, जहां जाता है अपना घर मान देता है, अपने को स्थायी मान देता है, यही रहेंगे यहाँ रहेंगे नहीं। यहाँ पर जिन कमरा में आप रहते हैं ये कमरा भी हमारे स्थायी रूप नहीं है। सत्संग के लिए ठहरे हुए फिर चल देंगे, पीछे शायद धराशाई हो जाए, सब कुछ हो जाए, कुछ हो जाओ कोई परवाह नहीं, हमारे है ख्याल नहीं उसका। इस तरह से अपने मानस है, हमारा घर वो है, न तद भाषते सूर्यो न सशंको न पाओगा। ये प्रकाश करने वाली चीजें उसको प्रकाशित नहीं करती, और जार ऐसी भाषा स्तर विधु विभाती जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। हे आदित्य तेज और जगत भाषी यद चंद्रमा से यद तब तेजो विद्धि मांग कम वो मेरा तेज है सभी। तो परमात्मा के तेज से ये तेजस्वी हो रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं। स्वतंत्र इनमें प्रकाश नहीं है, तो ये स्वतंत्र सूर्य चंद्रमा अग्नि इसमें स्वतंत्र प्रकाश नहीं है, ऐसे हम स्वतंत्र नहीं है। और अपने घर पहुंच जाए फिर कोई वहां व्यक्त नवर्तन थे तब धाम पर वो मेरा परम धाम है। तो भगवान का अंश है, भगवान का घर है वही घर है, और घर ठहरेगा नहीं। हजारों वर्ष लाखों वर्ष रह जाए तो रह जाओ बेशक, पर अपना असली घर नहीं है, छोड़ना पड़ेगा वो घर, छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा ही छोड़ना पड़ेगा ही, क्यों अपना घर है ही नहीं। यदि निवर्तन थे जहां जाने के बाद फिर निवर्तन लौट नहीं आ गए, यदि निवर्तन थे हम प्राप्य न निवर्तन थे तब धाम पर वो परम धाम अपना है, उस धाम में जाना है अपने। तो भगवान के धाम में अपने पहुंचना है, क्यों भगवान के अंश है, भगवान के है, भगवान हमारा है। ये बड़ी मार्मिक बात है, हमारा संबंध भगवान के साथ में संबंध है, हमारा संबंध खास भगवान के साथ है, दूसरे साथ साथ है ही नहीं संबंध, जड़ चीजों के साथ संबंध नहीं है हमारा। अनंत ब्रह्मांडों में जितना जो जड़ चीजें है किसी के साथ कोई हमारा संबंध नहीं, और किसी सब किसी लोक में भी स्थायी रूप से हम रहेंगे ये बात नहीं है, रही नहीं सकते, क्योंकि खास घर हमारे है ही नहीं। हमारा घर तो वही है जिस घर के हम मई वंश भगवान का मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सूराशी। हमारा संबंध खास भगवान के साथ है, जड़ चीज मात्र से हमारा संबंध नहीं है। देखो ध्यान दो इस बात से क्या सिद्ध होता है कि शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है, मेरे काम का नहीं है। शरीर संसार के काम का है, समाज के काम का है, और अपने संबंधियों के काम का है, उनके लिए है अपने लिए नहीं है। और उनके लिए ये मानने से हम भगवान के प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि समाज परमात्मा का है और सब समाज इधर भगवान का, संसार सब भगवान का, अपने पड़ोसी भी सब भगवान के। तो भगवान के नाते उनकी सेवा करना है, उनकी सेवा से भगवान राजी होंगे, उस समय परमात्मा के धाम पहुंचेंगे। तो वास्तव में हमारा धाम तो वो है जो भगवान का धाम है, न तो भाषित सूर्य चंद्रमा अग्नि ये प्रकाशित नहीं कर सकते, इनमें प्रकाश जिससे आता है, जिससे ये आदित्य गतन तेज ये आदित्य गतन तेज जगत भाषित संपूर्ण जगत भाषित करता है, आदित्य गतन तेज आदित्य गत तेज है, ये चंद्रमा से चंद्रमा का है, ऐसा अभिनव अग्नि में तेज है, तब तेज हो मैं थी मामक हूँ, वो मामक तेज मेरा है। भगवान के तेज से ये तेज भी होते हैं और ये प्रकाश भी होते हैं, खुद में तेज नहीं है, सब में ज्योति आ रही है, सब में जो जन है वो सब भगवान के है। जीव भी जितने है अपने शरीर को प्रकाश भी होते हैं, वो भी परमात्मा का तेज ही है, वो परमात्मा का अंश है, मंगई वंश हो जीव लोग में, जीव लोग में जीव है और परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा से ही सब प्रकाशित हो रहे हैं और संसार प्रकाशित हो रहे हैं, ये परमात्मा से ही हो रहे सब है। यदि अथवा न निवर्तन थे तब धाम परम वो परम मेरा परम धाम है। इस वास्ते यहाँ स्थायी देह नहीं लगना चाहिए, स्थायी देह लगाकर जाओ तो यहाँ भी है यही रहेंगे हरदम, कितना दिन हो कितना दिन रहोगे, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष, 100 वर्ष नहीं में कोई थोड़ा कैसे बाकी रह जाए, कोई कोई से 100 वर्ष रह जाए, 100, 125, 150 वर्षों के भीतर भीतर यहां से पता पड़ा होना पड़ेगा। सबको सुख दीजिए, बात सबका स्थायी घर ये नहीं है, स्थायी घर वो है परमात्मा का। जब तो परमात्मा को नहीं पहुंचे, यदि गत्वा न निवर्तन थे, यम प्राप्त किया न निवर्तन थे, जान जाकर या जिसको प्राप्त हो गए इसे लौट कर नहीं आते, वो हमारे गाँव है, वो हमारा घर है, वो हमारा अस्थि हमारा है, वहां से कोई निकाल नहीं सकता, वहां कोई भी मना नहीं कर सकते, यहां मत रहो, वो घर हमारा है, यहां नहीं रहेंगे, यहां रहने नहीं रहेंगे, कैसे रहेगा, हमारे घर है ही नहीं, अपना घर वो है, तो वो घर है, घर में आवाज जाता बाटे, यहां बैठे हुए भी अपना डेरे का देवाए, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान के साथ ही सब मिलते रहेगा अपना, जैसे मीरा बहन ने कहा, मेरे तो फिर दर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री बोल ऊट मेरे पति सोई, मेरे तो फिर दर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा और कोई नहीं, मेरे तो फिर दर गोपाल दूसरा न कोई, अपना अपना तो भगवान ही है, ईश्वर से जीव अविनाशी, मात्र जीव जितने सब ईश्वर से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना सहज सुख राशि, इस बात ये सुख चाहता है, सहज ही सुख राशि, सुख राशि स्वतः स्वाभाविक, तो सुख तो इसे अनुकूल पड़ता है, दुख अनुकूल तो सहज सुख राशि है, दुख अनुकूल नहीं पड़ता, सुख चाहता है तो सुख स्वतः ही है स्वाभाविक, सहज सुख राशि सहज स्वाभाविक सुख राशि है, दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं, संताप अपना बनाया हुआ है, ये संताप दुख चिंता भय उद्वेग ये अपने बनाए हुए हैं, इस वास्ते अपने को छोड़ने की अपने पर जिम्मेवारी है, हमारे बनाए हुए इस वास्ते हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, हमारे नहीं हमारे पर जिम्मेवारी नहीं होती, अगर हमारे बनाए हुए नहीं होते तो इनको दूर करने की जिम्मेवारी हमारी भी नहीं होती, ये हमारे नहीं है, हमारे भगवान है, अभी से यही है, मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भाई ठेर से ही हमारा सही विचार, मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर भोगूट मेरे पति सोई, मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरा न कोई, मैं तो कोई नहीं है और कोई नहीं है, जो अपने वास्तव में भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, शरीर क्या जड़ चीज मात्र आपकी नहीं है, नाशवान वस्तु जितनी है वो आपकी नहीं है, अविनाशी परमात्मा वो अपने हैं, तो शरीर अपना वैसे हो, शरीर तो छोटा सा है, कोई चीज नहीं है, किसी से भी आपकी तृप्ति नहीं होगी, आपकी चीज संसार मात्र के पास नहीं है, आप जिसे तृप्त हो जाए ऐसी संसार के पास नहीं है, एक एक एक, एक विलक्षण बात है, आप संसार को तृप्त कर सकते हैं, आप परमात्मा को प्राप्त हो जाए तो संसार को तृप्त करते हैं, संसार को शांति मिलेगी, संसार को आनंद मिलेगा, संसार को आनंद मिलेगा, सब जगह भटकते हुए जीव दुख पाते हुए उन संत महात्मा के पास जाते हैं तो शांति मिलती है, आनंद मिलता है, विश्राम मिलता है, शांति मिलती है, तो आपको संसार से मिल सकता है, आपको संसार से कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा परमात्मा से ही, क्या नहीं होगा, अपने अपने आप में सिद्ध हो जाए, अपने आप में सुनता तो शांति है, और कर्म योग में सबको सुख सुख पहुंचावे, सबको तो सुख पहुंचाओ तो सबके काम आप आ सकते हैं ना, सबको सुख पहुंचावे, सबका हित करे, ते प्राप्त बंधु मेव सर्वभूत हित रता लगनते ब्रह्म निर्वाणम क्षीण क्षीण क्रमशा सुंदरता हिता तुम्हारा सर्वभूत हित रहता। तो सर्वभूत हित रहता, आप दुनिया मात्र को सुख पहुंचा सकते हैं, आपको संसार सुख नहीं दे सकता। जो कोई संत महात्मा हो वो सुख दे सकता, आपको देगा सुख देगा, उसे उदारता है, उसमें क्या है, उसे भगवान है, भगवान का वो है, भगवान उनके हैं, मेरे पास वो शक्ति है जो हमारे सबको शांति देने वाली, वो सुख उनके पास है। बिना भगवत भक्त के वो चीज नहीं है, कोई भी सुख नहीं पहुंचा सकता। इस वास्ते हमारा घर ही नहीं है, हम घर यम प्राप्त न निवर्तन थे, यदि तो न निवर्तन थे, जहां जाके लौट कर नहीं पड़ा। फिर कहीं रहे वो संबंध भगवान के साथ रहता है। संसार में रहते हुए भी संत महात्माओं का स्थान वास्तव में परमात्मा के वहीं रहता है, वहीं रहने वाले हैं। संसार मात्र को शांति पहुंचती है, सुख पहुंचता है, आराम पहुंचता है, आनंद पहुंचता है, शांति पहुंचती है। क्यों? परमात्मा है, परमात्मा है सब संसार है, परमात्मा है सब हंस है, परमात्मा है सो परमात्मा के द्वारा मिलता है। संसार सुख नहीं दे सकता, संसार के वास में वो सुख नहीं, आप चाहते वो नहीं, स्थायी शांति स्थायी आनंद सदा रहने वाला ऐसा सुख है नहीं। संसार को है नहीं, सर क्या देवे क्या देवे, संसार पास है नहीं मुझे, तो संसार के पास है, आपके पास ही है, संसार दे नहीं सकता। इस वास्ते हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सीधी सब बात है सीधी। ये भक्ति मार्ग बड़ा सीधा सा सीधा मार्ग, सभी सीधे, ज्ञान मार्ग भी सीधा है, भक्ति मार्ग भी सीधा है, कर्मयोग भी सीधा है, बड़े सीधे है। ये जब तक अपना स्वार्थ चाहता है ना, अपना सुख सुख चाहता है, अपना स्वार्थ चाहता है, तब तक ये कठिन है। जब ठीक होकर सबकी सेवा चाहता है तो सब सुख में, ज्ञान सुख है, अपने शुरू में से तोड़ रहा है, जो कठिन क्या है अपने स्वरूप में से तो रहा है। कर्मयोग में कठिन क्या है, जो संसार में रहा है, ज्ञान में अपने आप को अपने अपने में से रहना है, कर्मयोग में संसार चीज संसार को देना है, भक्ति योग में भगवान की चीज भगवान को देना है। कठिन क्या है, कठिन तो अपने बेईमानी होने से होता है, अपने नियत ऐसे होगी हम ले ले संसार से, कुछ नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा, संताप मिलेगा, जलन मिलेगी, ये संसार, ये संसार को देना हो निहाल जाओगे, कितनी बढ़िया बात है। संसार से हम देना नहीं है, हम तो देना तो भगवान से ही है, भगवान से ही देना है, भगवान से ही देना, भगवान से ही भगवान को ही देना है, भगवान से ही और देना नहीं है, और कोई कामना नहीं रखना, ना संसार की कामना रखना, ना भगवान से कोई कामना नहीं है। कामना ठीक दिखती है पर कामना है सत्यानाश ही, काम उसी नहीं, कामना दूसरे से चाहता है दुख पाता है, दुख दुख मिलता है ज्यादा। इस वास्ते सबकी सेवा करो, सबको आनंद दो, सबको आराम पहुंचाओ, सबकी सेवा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत्, कोई दुख भागी न रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रह जा, ऐसा भाव होता है उसे द्वारा सुखी होते हैं। तो वो संसार में नहीं, वो भगवान में है, वे भगवान के हैं, उनके द्वारा सुख हो सकता है, संसार से नहीं होता। संसार से क्या मिलेगा? संताप है संसार में, संसार खुद जीता है, खाली है बेचारे, क्या देवे? वो देवे क्या? इस पास कुछ है नहीं देने की चीज, देने की चीज है ही नहीं, क्या दे? इस वास्ते संसार की सेवा करना। और एक बड़ी विचित्र बात है, अपने स्वार्थ का त्याग कर रहे, अभिमान का त्याग कर रहे, तो सब दुनिया मात्र को सुख पहुंचता है। हम अपने अभिमान का त्याग कर रहे, स्वार्थ भाव का त्याग कर रहे, सत्य स्वाभाविक दुनिया मात्र को शांति पहुंचती है। ये दान पुण्य करते हैं ना, वो तो सुख नहीं पहुंचता दुनिया को। दुनिया को तो अपना कुछ नहीं देना है, केवल परमात्मा है, तो वासुदेव सर्वो, सबको सुख पहुंचेगा, सबको आत्मा होगा। मेरा तो गृह गोपाल दूसरा न कोई, भीरू भाई के पद से आज शांति मिलती है, पद अच्छे लगते हैं, अच्छे अच्छे महात्मा संत भीरू भाई पद गाते हैं, अब आनंद मिला है, आनंद शांति मिला है। तो परमात्मा की भक्ति करके दुनिया को सुख पहुंचा सकता है। तो सिद्ध क्या हुआ कि जो स्वार्थ का त्याग करने से ही शांति होती है, स्वार्थ का अभिमान का त्याग करने से सबको सुख पहुंचता है, सबको आराम पहुंचता है। स्वार्थ से डरते हैं, रूह डरते हैं, वृक्ष डरते हैं, घास फूस यही डरता है, खा जाएगा, ले लेगा, कुछ लेगा। इस वजह से सबको सुख बंद, सर्वे भगवंत सुखी ना, बात ही रहेगी यही होती है, सबके सुख मिल जाए। सर्वे भगवंत सुखी ना, सर्वे संत मेरा भैया, सर्वे बताए, सबको सुख हो जाए, सभी निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगली आनंद रहे, किसी को कभी कष्ट न पहुंचे। एकांत बैठा, एकांत पहाड़ों में, उनके द्वारा दुनिया को शांति करते है, दुनिया को सबको शांति करते है, किसी को अशांति न पहुंचाना है। बड़े भारी उपकार है, कभी किसी को किंचित द्वारा भी कष्ट न पहुंचाना है, ये बड़ा भारी उपकार है। इस वास्ते सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना है, यही हुई भावी भीतर में ये हो। ते प्राप्त मंत्र मामे वर्वभूति तेरता, परमात्मा प्राप्त नहीं होते सर्वभूत ही तेरा, प्राणी मात्र के हित में रहते है। और कुछ होता है संसार को मिलता है, संसार में नहीं मिलता कुछ नहीं, सर्वभूत ही तेरता, उनकी रति उनकी प्रीति क्या है, सर्वभूत ही तेरता, उनकी रहते संपूर्ण भूतों के हित में है। बिल्कुल कुछ उद्योग करना पड़ेगा, कुछ चीज खर्च करनी पड़ेगी, और बड़ा भारी उपकार होगा, दुनिया का बड़ा भारी उपकार होगा, आपका कल्याण होगा। और कब कहीं हमारा घर नहीं है, हम तो यहाँ आए हैं और स्वस्थ में बचा देंगे। जैसे सत्संग में बैठे भाई बहन, सत्संग में सत्संग होता है चल रही है, इस तरह से सब दुनिया में है। तो सत्संग करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, हरे का हित करने के लिए, हमारा जीवन सबका हित करने के लिए ही है, सबके हित में हमारा हित है, और अपना दूसरों का हित न करने हमारा हित में ही है। सर्वभूत तेरता, नारायण नारायण नारायण नारायण, सर्वे भगवंत सुखी, सर्वे संत मेरा भया, सर्वे भद्रवाणी वर्षन। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 28 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।